Demin de söylediğim gibi hatlarımız açık. Demin de söylediğim gibi hatlarımız açık. 0-2-1-2-3-4-3-41-41 0-2-1-2-3-4-3-41-41 Telefon yap desteğini ver. Telefon yap desteğini ver. Telefon yap 0-2-1-2-3-4-3-41-41 0-2-1-2-3-4-3-41-41 Açık Radyo.